ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธนั้นเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เรามาทำความสงบในจิตใจให้เกิดความวิเวกให้เกิดความเย็นให้เกิดความนุ่มนวลอ่อนเหมาะเป็นสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมะวันนี้เรามาเจริญธรรมานุสติคือการตามระลึกถึงพระธรรมพระธรรมนี่เป็นยังไงไม่ใช่หนังสือที่อยู่ในตู้หรือว่าความจำได้ที่เราจำในสมองแต่ให้เรากำหนดถึงคำว่าธรรมโมไว้ให้ท่องคำว่าธรรมโมธรรมโมเอาไว้ในใจตั้งธรรมะเอาไว้ในจิตใจบทสวาคาโตนั่นแหละท่านผู้ฟังสวาคาโตภควตาธรรมโมธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วก็เรียกเป็นคุณของพระธรรมคุณของพระธรรมนั้นมีหลายอย่างให้เรากำหนดรู้ทำความเข้าใจกันไปด้วยกันในข้อต่างๆเหล่านี้ในข้อแรกที่ท่านบอกว่าเป็นสวาคาโตคือพระผู้มีพระภาคเนี่ยประกาศไว้ดีแล้วคำว่าประกาศไว้ดีแล้วนั่นหมายถึงว่าท่านมีการกำหนดบทเรียนชนะให้มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดไม่ใช่แค่บทเรียนชนะแต่ยังมีความหมายลึกซึ้งมีหลายนัยยะซ่อนแฝงอยู่ในระหว่างบรรทัดคำก่อนกับคำหลังหมายถึงที่พูดไว้เมื่อ5ปีก่อนกับที่พูดไว้วันนี้หรือที่จะพูดไปอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะไม่ขัดกันจะสอดคล้องลงรับกันนี่คือความสามารถของพระพุทธเจ้าในระดับสัมมาสัมพุทโธจึงสามารถที่จะประกาศสวาคาตธรรมโมเอาไว้ให้เราได้ธรรมะนี่ประกาศไว้ดีอย่างนี้ต่อมานั้นธรรมะนั้นมีความเป็นสันทิฏฐิโกคือเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติสามารถเห็นชัดได้ด้วยตนเองหมายความว่าคนอื่นทำให้กันเนี่ยมันไม่ได้ฉันบอกว่าเราแม่เดี๋ยวฉันจะไปนั่งสมาธิให้แม่นะให้แม่มีจิตใจสงบโอ้ยมันเป็นคนละเรื่องแล้วสามีทำให้ภรรยาภรรยาทำให้สามีลูกทำให้แม่แม่ทำให้ลูกเนี่ยไม่ได้คือใครทำคนนั้นเขาก็รู้เองเห็นประจักษ์เองนี่นัยยะที่หนึ่งทำให้กันไม่ได้หรือนัยยะที่สองนั่นก็หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ว่าถ้าคุณเห็นแล้วคุณรู้เลยว่าโอ้ยนี่มันเป็นอย่างนี้เช่นรสเปรี้ยวเนี่ยก็อธิบายพอเปรี้ยวเนี่ยเป็นอย่างนี้ขมเนี่ยเป็นอย่างนี้โอ้ยถ้าลิ้นมันไม่ถูกรสนั้นเนี่ยมันไม่เข้าใจอะท่านฟังจนกระทั่งว่าคุณได้ลิ้นถูกรสเปรี้ยวจริงๆเนี่ยโอ้นี่แหละมันรู้ชัดเลยอ๋อเปรี้ยวเป็นอย่างนี้เก็ตเลยไม่ต้องอธิบายกันมากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นอายตนะของเขาอยู่แล้วเรารับมาทางไหนเรารู้ชัดได้เฉพาะในทางนั้นเลยแต่ว่าคนเราที่มันไม่รู้ชัดเนี่ยเพราะว่ากิเลสโมหะเนี่ยมันมาบังเอาไว้ทำให้มึนงงไม่เข้าใจพอตั้งสติสัมปชัญญะได้กิเลสหายไปความเข้าใจความรู้มันเป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมารู้เห็นได้เฉพาะตนแล้วก็รู้ชัดได้เองไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาของตนเองว่าถ้าฉันมีศรัทธาเต็มที่แล้วเนี่ยไอการที่จะไปทำผิดศีล5โอ้มันไม่ได้ละมันไม่ได้หรือความที่ว่าจิตเป็นสมาธิได้แล้วเป็นยังไงเนี่ยโอ้ยมันรู้ได้ในจิตใจของตัวเองเลยแล้วก็ธรรมะเหล่านี้ทำฟังในข้อที่3เป็นอากาลิโกคือไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกันกับการเวลาไม่มีอดีตอนาคตหรือปัจจุบันถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเวลาแล้วมันก็ไม่มีการล้าสมัยว่าสมัยนี้ธรรมะไม่มีแล้วไม่ใช่ทำเวลาไหนได้เวลานั้นเหนือการเหนือเวลาไม่เหมือนกับต้นไม้ที่ต้องรอเวลาให้มันออกผลตามฤดูกาล แต่ว่าธรรมะเนี่ยทำเวลาไหนคุณได้เวลานั้นชายุบางทีอาจจะต้องอาศัยการบ่มฌานบ่มญาณให้มันสุขขึ้นมาการบ่มนั้นก็หมายถึงการสร้างเหตุการสร้างเงื่อนไขการสร้างปัจจัยซึ่งถ้าเหตุปัจจัยมันสมบูรณ์เวลาไหนสมบูรณ์เวลาเช้ามันก็บรรลุเวลาเช้าสมบูรณ์เวลาเย็นก็บรรลุเวลาเย็นสมบูรณ์หน้าร้อนก็บรรลุหน้าร้อนสมบูรณ์หน้าหนาวก็บรรลุหน้าหนาวไม่ได้ต้องรอหน้าร้อนหน้าฝนถึงจะค่อยทำนาถึงจะค่อยเก็บผลผลิตได้ไม่ต้องรอสุกเมื่อไหร่เอาเมื่อนั้นนี่ตรงนี้คืออากาลิโกถ้าไม่อีกคุณสมบัติของธรรมะทุกฝั่งยังเป็นเอหิปัสสิโกคือสามารถพิสูจน์ได้ไม่ใช่แค่เรามันพิสูจน์ไปตั้งแต่ตอนสันทิฏฐิโกแล้วคือรู้เห็นได้เฉพาะตนพิสูจน์กันไปตั้งแต่ตอนอากาลิโกแล้วไม่ได้ต้องเป็นไปตามฤดูกาลแต่ว่าคนอื่นนั่นล่ะคนอื่นนั้นน่ะเขาจะสามารถมาพิสูจน์ทำให้ได้แล้วเหมือนกับที่เราทำไหมนี่แหละมันมีคุณสมบัตินี้เรียกว่าเป็นเอหิปัสสิโกเชิญคนอื่นก็มาพิสูจน์ได้มาสิลองสิทำดูสิจะได้ผลเหมือนกันเป็นลักษณะที่ตรวจสอบได้เชิญเข้ามาให้พิสูจน์เชิญเข้ามาให้ตรวจสอบหรือกรณีก็จะเป็นเหมือนกันอย่างว่าถ้าเราจะอัดเทปใส่ให้อะหรือว่าใส่เขียนเป็นซีดีให้ใส่เป็นหนังสือให้โอ้หรืออัดลงใส่พระเครื่องให้เอาแล้วส่งไปเนี่ยถ้าเขาไม่มาทำเองนะทุกฝั่งก็ไม่มาแบบว่าปฏิบัติเองเนี่ยมันจะไม่รู้ได้เฉพาะตนในกรณีจะไม่เป็นเอหิปัสสิโกได้มันจึงต้องมาเกี่ยวข้องกับคุณในข้อที่5ที่ว่าเป็นโอปนยิโกควรที่จะน้อมเข้าสู่จิตใจถ้าไม่น้อมเข้าสู่จิตใจเนี่ยมันจะไม่เห็นดีได้ด้วยตนเองหรอกจะไม่เป็นสันทิฏฐิโกได้ถ้าคุณไม่โอปนยิโกเราก็ต้องน้อมเข้าสู่ตนน้อมเข้าสู่ตนนั้นคือปฏิบัติให้เกิดขึ้นในจิตใจไม่ใช่แค่อยู่ในหนังสือที่เราถือเราหยิบไว้หรืออยู่ในภาคเรื่องที่เราห้อยคอไว้ไม่ใช่แค่ว่าอยู่ในสมองที่เราจำได้แต่ต้องให้ลึกซึ้งถึงเข้าไปข้างในถ้าเผื่อว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในธรรมะนั้นๆคือไม่ได้เป็นโอปนยิโกเนี่ยมันจะให้เกิดความที่ว่าให้เห็นเองรู้เองเนี่ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้คนที่เราเชิญมาพิสูจน์สิคุณลองทำดูสิกระบวนการขั้นตอนนี้ก็คือการตั้งสติเอาไว้ให้ตั้งสติไว้ให้ดีนึกถึงคุณของพระธรรมเป็นการโอปนยิโกอยู่ในตัวเป็นการที่จะเห็นได้เฉพาะตนเองแล้วในธรรมะเหล่านี้ท่านฟังคนที่เป็นวินยูชนเป็นผู้รู้ไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเหล่าอรหันต์สาวกทั้งหลายเหล่าอนาคามีสาวกจนถึงคนดีๆทั่วๆไปเนี่ยเขาสามารถบอกได้เลยว่าสิ่งนี้เนี่ยมันดีแน่นอนดีด้วยรู้ได้เฉพาะตนด้วยผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยเถียงไม่ได้ด้วยจะเห็นพ้องต้องกันไปหมดว่าศีลเนี่ยมันดีจะมาบอกว่าศีลไม่ดีข้อนั้นหรือสมาธิไม่ดีตรงนี้คุณพูดไม่ได้เลยแน่นอนว่าทุกอย่างมีโทษนะทุกฝั่งศีลก็มีโทษสมาธิก็มีโทษในความที่มันเป็นของที่เสื่อมไปได้ดับไปได้แต่ว่าตัวมันที่จะไม่ดีเนี่ยมันไม่มีไงมันมีความดีของมันอยู่ในนี้วินยูชนเนี่ยเขายกย่องสรรเสริญอยู่แล้วความไม่ดีก็มีเฉพาะตอนที่มันดับไปแต่ตอนที่มันมีอยู่เนี่ยมันดีแน่นอนมีแล้วดีแต่เราทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันตั้งอยู่ในจิตใจของเรามีแต่คนที่จะยกย่องคนที่ยกย่องนั้นคือวินยูชนนะผู้รู้ทั้งหลายจะยกย่องพอเราระลึกถึงคุณของพระธรรมอย่างนี้ท่านผู้ฟังเราจะมีความเคารพเราจะมีความยำเกรงจิตใจเราจะนุ่มนวลอ่อนเหมาะมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในธรรมข้อต่างๆในสิกขาบทในการปฏิบัติจิตใจเราจะมีความนุ่มนวลมีศรัทธาประกอบด้วยปีติปราโมท สามารถที่จะมีความอดทนอดกลั้นต่อภาษาที่ไม่น่าพอใจได้เพราะว่าธรรมะนั้นอยู่ในจิตใจของเราให้เรารักษาธรรมานุสติคือสติที่เกิดขึ้นจากการตามระลึกถึงธรรมะอันนี้ไว้ให้ดีให้ตั้งสติสัมปชัญญะไว้อ้าวล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้มีการทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งต่อไปเราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมกันหลักการก็คือว่าเรามาทำจิตให้สงบกันซะก่อนเพื่อที่ให้เกิดความเข้าใจความลึกซึ้งการพิจารณาที่ดีมากกว่าเดิมได้เพื่อให้ความเข้าใจปัญญาของเรานั้นไม่มาเป็นการทำลายล้างไม่มาเป็นการลบหลู่ทำจิตของเราให้มันเศร้าหมองไปไม่ให้เกิดเป็นพิษภัยขึ้นมาได้เพราะว่าปัญญาท่านผู้ฟังเหมือนของมีคมนี่แหละถ้าแฮนเดิลไม่ดีจับไม่ดีใช้ไม่ถูกบางทีเป็นอันตรายกับผู้ใช้ผู้กระทำผู้ถือได้เราจึงต้องมีการทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งในทุกวันพุธนั้นเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าจะนำหัวข้อคือประเด็นคือแม่บทมาให้ท่านผู้ฟังนั้นได้เกิดความเข้าใจยกขึ้นมาแล้วก็เปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างในหัวข้ออื่นๆยกตัวอย่างการอธิบายนำไปใช้งานบ้างในสัปดาห์นี้เราอยู่ในหมวดธรรมที่เรียกว่าควรทำให้เกิดขึ้นตั้งใจคำว่าอุปาเทโพคือควรทำให้มันอุบัติขึ้นมาทำให้มันเกิดขึ้นมาเนื้อหาหลักๆนั้นก็นำมาจากในทสุตรสูตรเป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรได้จำแนกแจกแจงยกหัวข้อขึ้นมาโดยน่าสนใจมากโดยในรายละเอียดที่พิสดารระหว่างนี้เพราะเป็นการรวบรวมธรรมะ10หัวข้อด้วยกันไล่มาจากหัวข้อ1หัวข้อ2หัวข้อ3ไปเรื่อยๆจนถึงธรรมะที่มี10ข้อโดยจัดเป็นหมวดตามรูปแบบของการนำไปใช้งานหมวดที่เรายกขึ้นมานี้คือรูปแบบที่ควรทำให้เกิดขึ้นรูปแบบอื่นๆเช่นธรรมะที่ควรละก็มีนะธรรมะที่ควรทำไม่มากธรรมะที่ควรทำความเข้าใจธรรมะที่กรณีนี้คือควรทำให้เกิดขึ้นหมายความว่าไงกับนี้หมายความว่าถ้ามันยังไม่มีเนี่ยต้องทำให้มันมีนะถ้ามันยังไม่เกิดเนี่ยต้องทำให้มันเกิดนะถ้ามันยังไม่ดีต้องทำให้มันดีธรรมะที่ควรทำให้เกิดขึ้นถ้าในทั้ง10ข้อนี้ที่ข้าพเจ้าจะพูดต่อไปนี้ท่านฟังลองใคร่ครวญพิจารณาตามไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยว่าถ้าฉันยังไม่มีในข้อใดข้อหนึ่งอันนี้ฉันนี่แหละควรที่จะทำให้มันเกิดขึ้นมาให้ได้ส่วนไหนที่มีดีแล้วฉันก็จะต้องรักษาให้มันดีมีอยู่ต่อไปไม่ให้มันหายไปโดยในทั้ง10ข้อคือไล่ไปตั้งแต่1แล้วก็1 2แล้วก็1 2 3จน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่มันก็มีทั้งหมด55ข้อใน55ข้อนี้ข้อไหนมีดีแล้วข้อไหนยังไม่มีดูซิว่าไหนมันง่ายที่สุดที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เอาเราลองมาทำดูทำให้มันเกิดขึ้นดูต้องเข้าใจก่อนว่าท่านผู้ฟังในทั้ง55ข้อที่ข้าพเจ้าจะพูดต่อไปเนี้ยเป็นการแจกแจงของท่านพระสารีบุตรที่ท่านมีปัญญามากเพราะฉะนั้นหมวดธรรมะอะไรต่างๆมันก็จะดูเหมือนมากมายเยอะแยะโอ้โหลึกซึ้งละเอียดละออันนี้เป็นวิสัยเป็นอัธยาศัยของท่านพระสารีบุตรของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเราอย่าไปคิดว่าไอ้ธรรมะที่จะพูดต่อไปเนี้ยมันเยอะยากที่ง่ายก็มีเอาตรงไหนง่ายเอาตรงนั้นก่อนเหมือนการทำโจทย์ข้อสอบนี่แหละท่านผู้ฟังถ้าเราทำข้อที่มันยากๆก่อนเนี่ย ว่ามันก็ไปไม่ได้นะเราก็ทำข้อที่มันไม่ยากทำข้อที่มันง่ายๆซะก่อนเวลาเรามีจำกัดแค่หนึ่งช่วงอายุคนเนี่ยเราจะเอาตรงไหนที่มันง่ายเราก็ทำตรงนั้นให้มันเกิดขึ้นได้เราไล่ไปทีละข้อท่านผู้ฟังในหมวดธรรมะที่ควรทำให้เกิดขึ้นคืออุบัติขึ้นจากที่ไม่มีตรงทำให้มันมีอย่างแรกนั้นคือญาณที่ไม่กลับกำเริบคำว่าญาณที่ไม่กลับกำเริบหมายความว่าอย่างไรญาณก็คือความรู้ไงความรู้ในที่นี้เราเอาหมายความรู้แน่นอนล่ะก็คือการเห็นตามความเป็นจริงที่การเห็นตามความเป็นจริงบางทีมันกลับกำเริบได้จุดไหนอย่างเช่นเวลาที่เราเข้าสมาธิท่านผู้ฟังเราจิตใจเราก็เป็นอารมณ์เดียวเห็นตามความเป็นจริงโอ้ยวางไปหมดเลยกายมันก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดเบาไปหมดตัวตนหนึ่งเหมือนไม่มีนั่นเนี่ยคือคุณญาณแล้วไงมีญาณมีวิชามีวิมุตติคือความพ้นมันอยู่ด้วยกันตรงนั้นทำให้เรารู้สึกว่าเหนือจากผัสสะต่างๆที่มากระทบทีนี้พอเราออกจากสมาธิเกิดคนด่าคนว่านั่นนี่ผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์เครื่องอีกเราลองมานั่งสมาธิดูสิมันนั่งไม่เห็นได้เหมือนเก่าอันนี้คือความกลับกำเริบไงคือความกลับกำเริบของกิเลสบ้างของอะไรบ้างที่มันไม่ได้ให้ญาณที่เราเคยมีอยู่เนี่ยมันอยู่ตลอดต่อไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำยังไงล่ะให้มันไม่กลับกำเริบก็ต้องสร้างเหตุไงท่านผู้ฟังคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกิดแล้วมันไม่ดับเนี่ยมันไม่มีคือหมายความว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นอนัตตานั่นแหละสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้แต่ว่าในที่นี้เนี่ยถ้ามันดับไปแล้วทำยังไงไม่ให้มันดับเราต้องคิดมีปัจจัยอะไรที่เราต้องทำเพื่อให้มันยังคงมีอยู่ให้มันเกิดขึ้นให้ได้ให้มันแบบไม่หายไปไม่กลับกำเริบนั่นแหละหนึ่งคือว่าต้องสร้างเหตุอยู่เสมอเช่นสมาธิเช่นสติเราต้องทำไว้อยู่ตลอดพอสร้างพอทำไว้อยู่ตลอดมันก็สามารถที่ทำให้ญาณคือความรู้ของเราเนี่ยไม่กลับกำเริบได้คือมันต้องฝึกต้องทำอยู่ตลอดอ่ะคนเป็นนักกีฬาเอานักกีฬาคุณตีกอล์ฟหรือคุณวิ่งหรือคุณยกน้ำหนักก็ตามเนี่ยถ้าผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนสองเดือนคุณไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำฝีมือมันตกลงนะโอ้อย่างนี้ไม่ได้มันก็ต้องฝึกต้องทำอยู่ตลอดเวลาหรือคนที่เรียนเป็นนักบัญชีอ่ะเรียนเป็นทำธุรกิจอ่ะเรียนเขียนโปรแกรมอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเกิดไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำอยู่เรื่อยเนี่ยไอ้ทักษะความรู้ข้อนี้มันก็จะลดลงลดลงญาณตรงเนี้ยเราจะลดลงเราก็ต้องมีการทำอยู่เรื่อยตัวนี้ทำให้มันคือเป็นญาณไม่กลับกำเริบได้นั่นคือธรรมะหมวดหนึ่งที่ควรทำให้บังเกิดขึ้นนั่นเรียกว่าเอโกธรรมโมอุปาเทโพแต่ไปธรรมะข้อที่สองหมายถึงสองอย่างที่ควรทำให้บังเกิดขึ้นท่านกล่าวถึงญาณในความสิ้นไปและญาณในความไม่บังเกิดขึ้นญาณในความสิ้นไปหมายถึงการที่เราเห็นความดับไปความสิ้นไปของสิ่งต่างๆญาณในความไม่บังเกิดขึ้นหมายถึงการที่เราเห็นความที่มันจะไม่บังเกิดขึ้นได้อีกของสิ่งต่างๆเห็นยังไงนี่คือเรียกว่าเห็นเช่นว่าถ้วยชาหรือแก้วน้ำอ่ะมันยังไม่แตกนะแต่คุณต้องมีญาณในความสิ้นไปในแก้วน้ำนั้นว่าแก้วน้ำเนี่ยมันยังไม่แตกก็จริงอ่ะแต่คุณต้องเห็นว่าเอ้ยมันแตกได้นะคือไม่ใช่ว่าพอมันแตกแล้วถึงจะค่อยบอกมันไม่เที่ยงไม่ใช่คุณต้องเห็นตอนที่มันยังไม่แตกเลยจริงๆแล้วเห็นตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำเอ้าว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะเกิดขึ้นได้มันไม่เที่ยงหรอกล่ะเราต้องมีเหตุใช่ป่ะแต่ว่าถ้ามันไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดตั้งแต่ตอนที่ก่อนมันเกิดตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ดับให้เห็นถึงความที่มันไม่มีอยู่ดึงให้ออกนั้นฟังเพราะว่าถ้าเราเขียนออกมาเป็นกราฟเนี่ยจากไม่มีอะไรปึ๊ดขึ้นมามี จะมีอะไรอยู่ก็ปุ๊บดับไปเป็นเหมือนเป็นพาวส์เป็นกราฟขึ้นมาทีนี้ญาณ2ข้อนี้ญาณในความสิ้นไปคือหลังจากที่มันดับไปแล้วนิ่งไปแล้วญาณในความไม่มันเกิดขึ้นคือก่อนที่มันจะเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเห็นความไม่มีอยู่ไม่มีตัวตนของสิ่งแม้ที่ยังเห็นอยู่ยังมีตัวตนอยู่นี่แหละยกตัวอย่างถ้วยชามาเนี่ยเอาถ้วยชาใบนี้10ปีที่แล้วมันยังไม่เกิดมันก็ยังไม่ผลิตออกมาเอาแล้วถ้าอีก10นาทีข้างหน้าเกิดมันตกแตกไปไอ้ความมีอยู่แก้วน้ำนี้ถ้วยชานี้ก็หายไปเราต้องเห็นตรงนู้น10ปีก่อนที่มันยังไม่เกิดเราต้องเห็นอีกตรงนึงที่10นาทีต่อไปที่มันแตกไปแล้วณนะตอนนี้ที่มันยังมีอยู่นี่แหละทำให้เกิดตอนนี้ญาณในความสิ้นไปเนี่ยแต่ไม่เกิดตอนนี้ญาณในความยังไม่มันเกิดขึ้นนี่นี่คือธรรมะสองข้อที่ควรทำให้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในถ้วยชานะทุกฟังในกายของเราในการงานในการเดินทางในสุขภาพในเงินทองในลูกเมียในรถในบ้านในสิ่งต่างๆทั้งหมดอ่ะคุณต้องมีญาณสองข้อนี้ให้เกิดแต่ไม่อีกทุกฝั่งจะมาสามข้อคืออติตังสยานอนาคตังสยานและปัจจุบันนังสยานก็คือญาณในการที่เห็นอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันเห็นอดีตอนาคตปัจจุบันตอนไหนอ่ะตอนนี้ล่ะเห็นอดีตถ้าจะพูดถึงความรู้ในข้อนี้ก็จะไปตรงกันกับข้อบุพเพนิวาสานุสติญาณส่วนอนาคตังสยานก็จะไปตรงกับข้อบุพเพนิวาสานุสติญาณส่วนปัจจุบันนังสยานคือการเห็นในปัจจุบันคือการไม่งอนเงี้ยไม่คลอนแคลนในธรรมปัจจุบันท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าโอ้ยฉันจะไปรู้อดีตฉันจะไปรู้อนาคตอะไรได้ยังไงล่ะไม่ใช่แค่นั้นท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านมีปัญญามากนะหรือท่านแบบมีนัยยะความหมายอะไรที่ลึกซึ้งกว่านี้คือแน่นอนแล้วว่าอติตังสยานเนี่ยจะหมายถึงว่าเราไปนึกย้อนอดีตชาติที่แล้วชาตินู้นจะเป็นอะไรยังไงมานั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเอาความหมายที่กับว่าเมื่อวานคุณกินอะไรมาอาทิตย์ที่แล้วคุณไปไหนมาเดือนที่แล้วคุณทำอะไรไว้ปีก่อนเนี่ยคุณสร้างหรือผลิตหรือเดินทางไปที่ไหนคุณนึกออกเนี่ยนะมันก็เป็นอติตังสยานแล้วนะเราลึกได้ไงจำได้ไงโอ้ฉันไม่ลืมแฮนี่แหละนะฟังมันเป็นญาณแล้วนะเราลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้สมองเราเนี่ยจะได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอหรือตอนเด็กๆเคยทำเรื่องนี้เอาไว้เนี่ยคุณนึกย้อนไปในอดีตได้เออยังไม่ลืมนี่นะมันคืออติตังสยานนะเพราะว่าถ้าเรารำพึงรำพันถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ญาณอันนั้นคือการนึกย้อนคล้อยไปตามสิ่งที่ผ่านมาอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้แต่มันผ่านมาแล้วมันก็ไปแก้ไม่ได้อันนั้นไม่ใช่อติตังสยานอันนั้นก็เป็นการคร่ำครวญถึงอดีตแต่เรานึกถึงอดีตเนี่ยเมื่อวานไปไหนมาวันก่อนกินอะไรมาอาทิตย์ที่แล้วไปกับใครมาเนี่ยคุณนึกระลึกแล้วเนี่ยไม่มีความเยื่อใยไม่มีความกำหนัดยินดีไม่มีความปรารถนาให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเห็นตามความเป็นจริงนี่คือญาณไงในอดีตไงเรื่องที่ผ่านมาแล้วนั่นน่ะโหนี่เยี่ยมมากนะเวลาเรานึกถึงเรื่องอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะแบบว่าไปปรารถนาให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เสมอแต่ถ้าเรานึกถึงเรื่องอดีตได้แล้วเกิดความรู้ว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละผ่านมาแล้วฉันไปทำอะไรนี่ไว้สิ่งผ่านมาแล้วก็ไม่ได้จะแก้ไขอะไรยังไงได้ก็ทำปัจจุบันนี่ก็แล้วกันนี่คือญาณในการที่เราเห็นอดีตซึ่งสามารถทำให้เกิดขึ้นได้บัดนาวเลยเดี๋ยวนี้เลยเช่นวันก่อนคุณไปตรวจโควิดเอาเจอคนนั้นทำอย่างนี้จับอันนั้นอันนี้ขึ้นมาปุ๊บไม่ได้เกิดความกลัวไม่ได้เกิดความอยากไม่ได้ให้เกิดความปรารถนา นี่แหละมันคืออตีตังสยานละแต่ไม่เกิดขึ้นได้แล้วเดี๋ยวนี้ในชาติปัจจุบันนี้ปัญญาในข้อนี้ทุกฝั่งมันจะขยายต่อไปอีกนะซึ่งในวาระต่อไปเราข้าพเจ้าจะนำเรื่องธรรมะที่ควรทำให้เจริญคือมันจะขยายต่อไปเนี่ยหรือแม้แต่ธรรมะที่ควรทำให้เกิดขึ้นเนี่ยอตีตังสยานเราขยายต่อไปอีกได้ถึงชาติก่อนนู้นได้ถึงชาติก่อนก่อนและก่อนก่อนนู้นได้ไม่ใช่แค่หนึ่งชาติสองชาติแต่เป็นหลายหลายชาติได้แต่พูดมาถึงจุดนี้ตามในแง่ของอตีตังสยานข้าพเจ้าคิดว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมราปรุณช่วงใต้ร่มโพธิบทอยู่เป็นประจำเนี่ยจะนึกถึงอนาคตังสยานได้ละอ๋อว่าถ้างั้นอนาคตังสยานเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบนี้ล่ะเอาเช่นปลายปีนี้เอาฉันจะลดน้ำหนักให้ได้เท่านี้เอาคุณตั้งเป้าไว้ใช่ป่ะหรือปีหน้าเอาฉันจะทำยอดให้ได้เท่านี้อ่ะหรืออีก2ปีอ่ะฉันจะต้องเรียนจบอ่ะเป็นอย่างนี้นะนี่คือคุณคิดไปในอนาคตแล้วใช่ป่ะจริงไม่จริงไม่รู้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันจริงสำหรับเราเอาถ้ามันจริงสำหรับเรามีความเรียลลิสติกมันเหมือนจริงๆเลยแล้วคุณทำให้มันเกิดขึ้นได้ปะคุณจะลดน้ำหนักตามที่ตั้งไว้ได้ไหมคุณจะสามารถเรียนจบได้ตามที่นึกไว้หรือเปล่าหรือคุณจะสามารถทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่ได้ปรารถนาไว้หรือไม่ถ้ามีความปรารถนาถ้ามีความนึกล่วงไปในสิ่งที่ยังไม่มาถึงเนี่ยท่านใช้คำว่าคันคำหนึ่งถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงจิตใจเราเนี่ยมันจะมีความกำหนัดยินดีนั่นไม่ใช่ญาณจิตใจเราเนี่ยมันจะมีราคะโทสะโมหะมันมาแปดเปื้อนอยู่ราคะก็อยากได้พออยากได้ปุ๊บจิตใจมันเศร้าหมองทันทีไม่ได้คือกรรมอนาคตังสยานมาฟังอาจจะนึกถึงว่าองค์นั้นก็จะเจอแบบว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นใครจะมาหาหรือชาติหน้าตายไปแล้วจะเกิดเป็นอะไรจะบรรลุธรรมเมื่อไรลักษณะแบบดูดวงเห็นสิ่งที่เป็นอนาคตสิ่งที่มันยังไม่เกิดเนี่ยท่านฟังมันเป็นความน่าจะเป็นทั้งสิ้นการพยากรณ์อะไรต่างๆสำหรับภิกษุเองเนี่ยบางทีมันก็ไม่แน่ไม่นอนสิ่งกรณีของภิกษุรูปหนึ่งพระรูปหนึ่งบอกว่าภิกษุรูปนั้นเนี่ยจะต้องได้ลาสิกขาเนี่ยเอาก็ลาสิกขาจริงๆแต่ว่ากลับมาบวชใหม่อีกแล้วเกิดบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ด้วยซ้ำโอ้เห็นแบบสั้นๆแต่ต่อไปอาจจะไม่เห็นหรืออาจจะเห็นแต่ไม่ได้พูดถึงคนได้คิดฟังว่าโอ้เนี่ยต้องได้สึกแน่ๆเลยโอ้เป็นคนไม่ดีแน่ๆเลยเอาแต่หารู้ไหมว่าฉันจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในภายหลังต่อไปอีกนี่การที่จะเห็นอนาคตต่อไปอีกแล้วต่อไปอีกเนี่ยชายุนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ในยะความรู้ของธรรมสารีบุตรเนี่ยมากไปกว่านั้นเอาแค่ว่าวันนี้ฉันจะกินอะไรเอาแค่ว่าวันนี้ขับรถไปเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุไหมมันก็ไม่แน่แต่ที่แน่ๆที่เราจะมีอนาคตังสยานได้เลยเนี่ยเอางั้นก็คือว่าฉันจะขับรถด้วยความมีสติหรือไม่พยากรณ์ตัวเองเลยมียาในข้อนี้ให้มันเกิดขึ้นเลยหรือฉันจะรักษาสุขภาพออกกำลังกายตามที่คิดเอาไว้เพื่อให้น้ำหนักได้ตามที่ปรารถนาเนี่ยเอาคุณก็มีวินัยเลยคุณก็มีระเบียบเลยคุณก็มีรูทีนเลยเอาอนาคตทางสยานมันก็เกิดขึ้นได้จากการที่เราทำการที่เราคิดวางแผนต่างๆนั่นนี่แต่มาอีกปัจจุบันนังสยานปัจจุบันนังสยานก็คือการที่เห็นปัจจุบันโดยความเป็นของง่อนเง่นโดยความเป็นของคลอนแคลนคือความไม่เที่ยงในปัจจุบันนั่นเองคือเอายานในข้อไม่กลับกำเริบในหมวดหนึ่งเอายานในความสิ้นไปและความไม่บังเกิดขึ้นในหมวดสองมาจับใช้ในปัจจุบันนังสยานก็ได้เราอยู่ปัจจุบันเสมอท่านผู้ฟังต่อให้เราคิดไปในเรื่องอดีตหรืออนาคตเราก็คิดอยู่ในปัจจุบันเสมอพระพุทธเจ้าได้เคยอธิบายเรื่องนี้เอาไว้อย่างละเอียดแล้วในช่วงของจิตวิเวกที่เป็นการทำจิตให้สงบในทุกวันอังคารได้อธิบายประเด็นนี้เอาไ เราก็ยังในช่วงของสมการชีวิตจะได้พูดถึงการนำเทคนิคข้อนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยส่วนในหมวดที่4ธรรมะที่ควรทำให้บังเกิดขึ้นถ้าพูดถึงญาณในธรรมญาณในความคล้อยตามญาณในความกำหนดและญาณในสมมุติญาณในธรรมคืออะไรเขาเรียกว่าธรรมญาณบทธรรมข้อนี้เนี่ยข้าพเจ้าเคยอธิบายไว้หลายปีก่อนแล้วเป็นคุณสมบัติของโสดาบันข้อหนึ่งในทั้งสองข้อนี้จะต่อกันเลยธรรมญาณคือญาณในธรรมและอันวยญาณคือญาณในการรู้ตามคล้อยตามซึ่งโสดาบันในขั้นมรรคหรือผลเนี่ยจะต้องได้ข้อนี้คือเห็นในแต่ละข้อของปฏิจจสมุปบาทตามนัยยะของอริยสัจ4นั่นเองคือเห็นทุกข์หรือว่าเห็นเจ้าความแก่ความตายความโศกความรำพันเห็นผัสสะเห็นเวทนาเห็นสัลยตาเห็นนามรูปเห็นตัณหาด้วยเอ้าเห็นอุปาทานด้วยต่างๆเห็นอวิชชาด้วยนั่นแหละตามนัยยะของอริยสัจ4ยังไงนะคือตัวมันเป็นยังไงตัวมันน่ะเช่นตัณหานี่เป็นยังไงโอ้ตัณหามี3อย่างเช่นว่าเวทนาเป็นยังไงเวทนามี5อย่างเช่นว่านามรูปเป็นยังไงนามรูปมี2อย่างเช่นว่าความเกิดเป็นยังไงความเกิดมี11อย่างความแก่ความตายพวกนี้เห็นตัวมันนั่นคือเห็นตามนัยยะแรกของอริยสัจ4ก็เรียกว่าเห็นทุกข์ใช่มั้ยต่อมาอีกว่าเหตุเกิดของมันคืออะไรเช่นเหตุเกิดของตัณหาก็คือเวทนาเหตุเกิดของผัสสะก็คือสังขารเหตุเกิดของสังขารก็เป็นอวิชชาเป็นต้นนี้เห็นเหตุเกิดแล้วต่อไปอีกก็เห็นความดับไม่เหลือของมันคือต้องดับเหตุนั่นเองเราก็เห็นทางดำเนินที่ถึงความดับไม่เหลือของสิ่งนั้นก็คือมรรคแปดนั่นเองความรู้ข้อนี้แบบตามในอริยสัจ4เนี่ยเรียกว่าธรรมญาณคือญาณในธรรมข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะฟังคุณอาจจะไม่ได้เข้าใจแบบไปหมดทุก11อาการ12อาการตามนัยยะของอริยสัจ4เอาแค่อาการเดียวก็พอสินเวทนาที่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้สุขบ้างทุกบ้างตัวมันเป็นอย่างนี้มีผัสสะเป็นแดนเกิดจะดับไม่ได้ก็ดับผัสสะตายถึงความดับนั่นคือมรรค8แค่นี้เนี่ยเป็นธรรมญาณละต่อไปต้องนึกต่อไปย้อนไปในอดีตด้วยนำหน้าไปในอนาคตด้วยปัจจุบันนี้ด้วยคล้อยตามไงต่อไปดูซิขยายต่อไปดูซิอดีตอนาคตก็เป็นแบบนี้เหมือนกันตรงนี้เขาเรียกว่าอันวยญาณคือญาณในความคล้อยตามส่วนในข้อที่ว่าญาณในความกำหนดท่านใช้คำว่าปริเยซึ่งนี้เป็นคำเดียวกันกับที่เราควรกำหนดรู้ในอริยสัจเรื่องของทุกข์เลยทุกข์เนี่ยท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เพราะฉะนั้นญาณในการกำหนดรู้เนี่ยก็คือแบบให้เห็นทุกข์ว่าสิ่งเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยมีเหตุเกิดมีความดับในข้อต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าข้อนี้จะขยายต่อไปคือในประเด็นที่3ญาณในความกำหนดรู้เนี่ยไม่ใช่แค่ตัวมันเหตุเกิดของมันความดับของมันและทางดำเนินให้ถึงความดับของมันด้วยเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นใช่ป่ะกำหนดต่อไปถึงข้อดีของมันคือรสอร่อยแล้วก็ข้อเสียคือความโทษที่มันต่ำสามแล้วก็อุบายเป็นเครื่องนำออกใส่ไปให้ครบเลยเพิ่มเติมไปอีก3รายละเอียดก็จะเป็นญาณในความกำหนดรู้ใช้คำว่าปริญญาคือรอบรู้กำหนดรู้เข้าใจสิ่งนี้ทำความเข้าใจแบบนี้นี่คือญาณในการกำหนดรู้คือรู้ทั้งข้อดีข้อเสียประโยชน์รสอร่อยโทษอันต่ำสามด้วยเพิ่มเติมเข้าไปแต่ไม่อีกในข้อที่4นั่นคือญาณในสมมติญาณในสมมติก็คือการที่ความจริงกับสมมุติเนี่ยเป็นคนละอย่างกันแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ด้วยกันนั่นแหละเช่นเราจะเรียกเสื้อ นี่ทำไมคุณเรียกเสื้อได้จริงมันไม่ใช่ผ้าหรอเอาแต่ว่าถ้าตัดเย็บแบบนี้ก็เรียกเสื้อไงถ้าตัดเย็บอีกแบบนึงก็เรียกกางเกงไงอ๋อสมมุติเรียกตามอะไรนะตามการปรุงแต่งเงื่อนไขปัจจัยของสิ่งนั้นที่ปรุงแต่งกันมาก็ตามกันไปสมมุติเรียกไปว่าคนนี้เกิดจากนายคนนั้นและนางคนนี้ก็เรียกคนที่เกิดมาใหม่นั้นว่าลูกเกิดมี2คนก็เรียกชื่อนั้นชื่อนี้ด้วยสมมุติเรียกเอาอย่าในสมมุติเนี่ยเราก็ต้องมีก็ตามไปเช่นว่าเขาทำงานก็ทำไปเช่นว่าเขาต้องตอบสนองอย่างนี้เราก็ทำไปแต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยให้เห็นตามความเป็นจริงให้อยู่เหนือการครอบงำของพวกเจ้ากิเลสตัณหาอวิชชาอะไรต่างๆแล้วก็ทำไปตามที่ระบบสมมุติมันจะเป็นยกตัวอย่างเช่นอุเบกขาอย่างนี้ท่านฟังอุเบกขาแปลว่าการวางเฉยบางคนจะไปเข้าใจว่าโอ้งั้นฉันก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยไม่ใช่เกิดฝนตกน้ำท่วมแล้วเราไม่ต้องไปซ่อมหลังคาไม่ต้องไปวิทน้ำมันก็ไม่ใช่ไงแต่ฉันวางเฉยหมดแล้วนั่นไม่มีญาณในสมมติเอาเจอให้มีญาณในสมมติคุณก็ไปแก้ไขปัญหานั่นนี่ก็ทำไปแต่ว่าจิตใจของเราต้องมีอุเบกขาต้องมีความเข้าใจมีญาณในธรรมมีญาณในความคล้อยตามเนี่ยต้องมีญาณในสมมุติถึงจะแจกแจงกำหนดความแตกต่างในก้อนนี้ได้ถ้าแม่ท่านฟังธรรมะ5อย่างที่ควรทำให้บังเกิดขึ้นในหัวข้อนี้เนี่ยจะเป็นการสอดคล้องกับเรื่องที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด5เลยพระพุทธเจ้าตรัสถึงความที่สมาธิที่มีคุณนั้นไม่มีประมาณเนี่ยจะทำให้เราเกิดความรู้5อย่างคือญาณ5อย่างนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นลักษณะที่เราตรวจสอบถึงการที่เรามาถูกทางไหมด้วยได้นะว่าเอ๊ะฉันปฏิบัติมาเนี่ยจิตมันก็นิ่งๆเหมือนเดิมเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยเอ๊ะมันมาถูกทางไหมความรู้5อย่างนี้เกิดขึ้นไหมคือสมาธินั้นมีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากนี่ก็ที่1เข้าใจข้อนี้ไหมคือถ้าปฏิบัติสมาธิเรามันยังไม่ได้เนี่ยยังไม่เห็นสุขในปัจจุบันแสดงว่าที่ทำมาเนี่ยมันยังไม่ถูกมันต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มความเพียรหรือลดความอยากลงบ้างจุดใดจุดหนึ่งเพราะว่าถ้ามันทำถูกปุ๊บมันได้เดี๋ยวนั้นเลยล่ะปัจจุบันนั้นต้องได้เลยล่ะเราต่อไปข้อ2สมาธิเป็นอริยะเป็นของประเสริฐปราศจากอามิตรไม่ใช่เป็นของที่จะได้ด้วยความเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายสิบบางคนต้องฟังเพลงนี้ต้องตื้อดึงดึงดึงดึงดึงดึงมาแล้วถึงจะจิตสงบลงได้เอาก็ยังเป็นอามิตรอยู่ยังไม่ใช่วันไหนลองทำแบบเงียบๆนิ่งๆดูซิได้ไหมไหนลองอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านนั่นนี่ดูได้ไหมอันนี้ข้อที่2ว่าเป็นของที่ไม่มีอามิตรเป็นของประเสริฐในข้อที่3บอกว่าสมาธินั้นอันคนชั่วคนถอยเสพไม่ได้คนไม่ดีก็จะไม่ได้สมาธิข้อที่4นั้นคือสมาธินั้นเป็นของสงบระงับไม่ได้ด้วยการข่มขี่การบีบบังคับแต่ได้ด้วยความสงบระงับความประณีตส่วนข้อที่5นั้นคือมีสติเข้าสู่สมาธิมีสติออกจากสมาธิอันนี้คือญาณ5อย่างที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเจริญสมาธิที่มีคุณอันไม่มีประมาณท่านผู้ฟังอาจารย์สังเกตได้ว่าในธรรมะไม่ว่าจะหมวด1ข้อหมวดที่มี2ข้อหมวดที่มี3ข้อนี่ความลึกซึ้งรายละเอียดของมันก็จะแตกต่างกันนะอันนี้คือที่ท่านพระสารีบุตรท่านรวบรวมจัดแจงมาเป็นหมวดหมู่แบบนี้ซึ่งก็แน่นอนท่านผู้ฟังเพราะว่ารายละเอียดแต่ละข้อมันดีมันก็มากรายละเอียดบางข้อมันก็นิดหน่อยแต่ว่ามันมาจัดหมวดหมู่รวมกันลงได้ไงเดี๋ยวนี้ด้วยความสามารถของท่านพระสารีบุตรจัดแจงเอาไว้ทำให้เราเข้าใจว่าอ๋ออันนี้มันเหมือนกับอันนี้มันเป็นอย่างนี้มีความลึกมีความตื้นมีนัยยะที่แตกต่างกันไปแต่มาในข้อที่6ท่านได้กล่าวถึงธรรมะที่ควรทำให้บังเกิดขึ้น6อย่างคือการที่เมื่อเราเห็นรูปด้วยตานี่คือหนึ่งนะได้ยินเสียงผ่านทางหูนี่คือสองได้ ลิ้มรสผ่านทางลิ้นได้สูดกลิ่นผ่านทางจมูกถูกสัมผัสต่างๆทางกายเราก็รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ1 2 3 4 5 6อย่างเนี้ยเห็นแล้วเนี่ยก็ไม่ดีใจไม่เสียใจแต่เป็นผู้วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ได้จะเอาไหมถ้าทำได้อย่างนี้จะเอามากๆเลยจะร้อนคุณดูได้ไงว่าคุณร้อนก็เป็นปวดท้องมาไงหรืออร่อยโอ้คุณจะรู้ได้ไงว่ามันอร่อยก็เป็นรสผ่านมาทางลิ้นนี่แหละคนเราทุกคนเนี่ยต้องฟังสัตว์โลกทุกตัวทุกชนิดจะเห็นได้หรือมองไม่เห็นจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่จะมีกายหยาบหรือกายละเอียดก็ตามเนี่ยอยู่ในนี้หมดตำหวังไม่หลุดออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่เลยถูกล็อกกันอยู่ในนี้แหละเหมือนล็อกแบบว่าหลุมหลวมอ่ะไม่แน่นแต่ว่ามันล็อกแน่นนะคือไม่ได้ว่าแน่นแบบจนหายใจขยับอะไรไม่ได้คุณก็ขยับได้ไม่ไปตาก็หูไม่หูก็จมูกฉันทำนั่นทำนี่ได้เดินทางไปที่นั่นที่นี่ได้มันก็อยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเหมือนนักโทษอยู่ในเรือนจำนี่คุณเดินได้คุณไปกินข้าวหรือคุณไปสนามคุณก็อยู่ในเรือนจำนั่นแหละออกไปไม่ได้ทีนี้ยังไงนะเราต้องทำตรงข้อนี้ให้เกิดขึ้นไงว่าถ้าคุณอยู่ใน6อย่างนี้ต่างหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสิ่งที่เราต้องเห็นควรจะไม่บังเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขมากระทบอย่าดีใจถ้ามีภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เช่นเป็นเสียงด่าว่าเป็นความร้อนเกินไปความเย็นเกินไปหรือเป็นกลิ่นที่โอ้ไม่หอมเลยเหม็นมากแล้วจะเป็นผู้ไม่เสียใจไม่เคยเคียงเกลียดชังได้ไหมแต่เป็นผู้วางเฉยคือมีอุเบกขาอุเบกขานั่นก็เป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากสติเพราะว่าถ้าคุณมีสัมมาสติแล้วคุณจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้อุเบกขาเอาดีๆเลยเนี่ยนะมันคือสัมมาสมาธิในข้อที่4นั่นคือฌาน4นั่นเองถ้าจะพูดถึงอุเบกขาต้องเอาตรงนั้นเป็นหลักเสมอเอางั้นจะทำให้มันสมาธิเกิดขึ้นระดับนั้นได้ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะกำหนดไว้ให้ดีคำว่ากำหนดเนี่ยคืออะไรนะเราพูดมาเมื่อสักครู่คือทำความเข้าใจมันไงทั้งเหตุเกิดทั้งความดับทั้งรสอร่อยทั้งโทษอันต่ำซามทั้งวิธีที่จะให้หลีกออกจากโทษอันต่ำซามนั้นไม่ยึดถือไปได้เนี่ยเอาข้อนั้นน่ะมาใส่ในสติสัมปชัญญะในข้อนี้ให้เกิดความที่สามารถจะกำหนดได้ในภาษะในเสียงที่ผ่านทางหูในกลิ่นที่ผ่านทางจมูกรสผ่านทางลิ้นโผฏฐัพพะผ่านทางกายรูปผ่านทางตาธรรมารมความคิดนึกนี่แหละท่านผู้ฟังมันสำคัญมันผ่านมาในทางใจเราคิดนึกอะไรเราต้องมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้ให้มันได้นี่คือธรรมะ6อย่างที่ควรทำให้บังเกิดขึ้นธรรมะในหมวดที่มี7ข้อธรรมะ7ข้อนั้นมีอะไรบ้างคือสัญญา7ประการสัญญา7ประการนี้ท่านฟังข้าพเจ้าจากนำมาพูดถึงในบริบทที่เป็นการทำสมาธิในช่วงของจิตตวิเวกในสัปดาห์หน้านั่นคือจะแบบทั้งชั่วโมงเลยจะพูดถึงเรื่องแค่สัญญา7ประการนี้อย่างเดียววันนี้เราเอาหัวข้อกันก่อนในหัวข้อ7อย่างของสัญญา7นั้นคืออนิจจสัญญาคือการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอนัตตาสัญญาคือความหมายรู้โดยความเป็นอนัตตาสุภาษสัญญาคือความหมายรู้โดยความเป็นของปฏิกูลความไม่สวยงามอธินวสัญญานี่หมายถึงโทษอันต่ำสามนั่นเองเห็นของดีๆเนี่ยแหละรองเท้าสวยๆกระเป๋างามๆเสื้อผ้าหรูๆเอ๊ะมันมีโทษนะเนี่ยเงินทองเป็นแสนเป็นล้านเห็นอธินวสัญญาในสิ่งนั้นไหมนี่เราต้องเจาะเข้าไปปหานสัญญาคือความหมายรู้ในสิ่งที่ควรละสิ่งที่เป็นอกุศลทำยังไงวิราคะสัญญาคือความหมายรู้โดยความที่มันเป็นของไม่ควรจะมีราคะเข้าไปติดอยู่ในสิ่งนั้น แล้วก็ในข้อสุดท้ายก็คือนิโรธาสัญญาคือความหมายรู้ในความที่มันดับไปได้ดับไปได้จางคลายไปได้ละไปได้มีโทษในความเป็นของปฏิกูลในความเป็นอนัตตาในความไม่เที่ยงซึ่งสัญญาเจ็ดประการนี้นะทุกฝั่งในที่อื่นเนี่ยอาจจะบอกว่าไส้ในไม่เหมือนกันแต่พูดคำเดียวกันเช่นบางทีอาจจะเอาริราคะหรือนิโรธะสัญญาออกไปเอาเรื่องของการเห็นโลกทั้งปวงด้วยความเป็นของไม่น่ายินดีมาใส่แทนบ้างมีการสลับสับเปลี่ยนก็จะสามารถใช้แทนกันได้เพราะว่าเป็นหมวดธรรมที่อยู่ในข้อของมรรคเหมือนกันนี่คือสัญญาเจ็ดประการวันนี้เราทำความเข้าใจในหัวข้อเท่านี้ก่อนในตอนอื่นๆข้าพเจ้าจะนำมาพูดถึงในเรื่องของการปฏิบัติทางจิตให้เกิดความวิเวกให้เกิดความสงบต่อไปแต่มาในหมวดธรรมที่มี8ข้อท่านพูดถึงว่ามหาปุริสวิตกคือเรื่องที่ท่านพระอนุรุทธะท่านได้คิดเอาไว้บุคคลที่เป็นมหาบุรุษเนี่ยก็ไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์สาวกทั้งหลายพวกนี้เรียกว่าเป็นมหาบุรุษมหาบุรุษเนี่ยเขาจะคิดเรื่องอะไรกันนี่ก็จะมี8ข้อนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านพระอนุรุทธะได้คิดไว้ก่อนก็จึงไปถามพระพุทธเจ้าท่านก็เรียกความคิดตรงนี้ว่าเป็นมหาปุริสวิตกคือความคิดนึกของคนที่อยู่ในธรรมะเขาจะคิดใน8ข้อนี้ได้ว่าธรรมะนี้นั้นเนี่ยเป็นของคนที่มีความปรารถนาน้อยไม่ใช่เป็นของคนที่จะมีความปรารถนามากได้หรือหมายถึงว่าถ้าเรามีความปรารถนามากอยู่ก่อนแล้วเนี่ยแล้วคุณมาฝึกตามธรรมะไปในนี้เนี่ยนะคุณจะออกมากลายเป็นคนที่มีความปรารถนาน้อยนะปรารถนาน้อยเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเขาให้ข้าวมาจานหนึ่งงั้นฉันเอาช้อนเดียวหรือว่าเขาให้เงินมาแสนหนึ่งงั้นฉันเอาบาทเดียวคือไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจคำศัพท์นิดหนึ่งคำว่าปรารถนาน้อยเนี่ยหมายถึงเรามีคุณวิเศษอะไรดีๆเนี่ยฉันมีฌานสีฉันมีอนาคตังสยานฉันมีอนิจจสัญญาฉันมีความรู้ข้อนั้นข้อนี้ฉันบรรลุโสดาบันฉันบรรลุอรหันต์แล้วเนี่ยไม่ปรารถนาให้คนอื่นทราบโอเคนะนี่คือปรารถนาน้อยถ้าเปรียบเทียบกับปรารถนามากเช่นพวกเดรัจฉีถ้าเขาคิดมนคำพูดหรือหลักการอะไรอันหนึ่งที่มันบอกโอ้ดีมากเลยดีมากเลยเนี่ยเขารีบจะประกาศเลยรีบประกาศออกไปเลยเนี่ยฉันรู้อย่างนั้นอย่างนี้ใช่งั้นอย่างนี้อันนี้รีบประกาศออกไปเลยให้คนอื่นก็รู้ด้วยว่าฉันเก่งนะฉันดีนะนี่ก็เรียกปรารถนามากแล้วเราลองมาดูนะอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนไปเยอะมากนี่เนี่ยถ้าคือมันน้อยแล้วนะแค่กำมือเดียวแล้วเปรียบเทียบกับความรู้ที่ท่านรู้เนี่ยเท่าใบไม้ที่อยู่บนต้นทั้งต้นของต้นสีสปาแต่กำมือเดียวที่หยิบออกมาสอนเนี่ยคือแค่นี้โทษมันก็มากอยู่แล้วถูกปะล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือยังเป็นความปรารถนาน้อยของท่านพระพุทธเจ้าทำไมนึกถึงพระสูตรหนึ่งที่เคยเอามาให้ท่านฟังในช่วงของฟังพระสูตรในสัปดาห์ก่อนๆคือปาติกสูตรแล้วก็สัมปัสสาทิยสูตรที่ได้เคยพูดถึงจุดนี้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้มากจริงๆมากปานนี้ก็ยังไม่ได้ว่าจะปรารถนาบอกคนนั้นคนนี้โอ้ยถ้ามีความรู้ความเข้าใจปานนี้เนี่ยถ้าเป็นพวกเดรัจฉีเนี่ยโอ้ยเขายิ่งจะโหนนาไปแล้วนี่แต่ในธรรมะวินัยนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ไม่ได้ปรารถนาให้คนอื่นเขาทราบคุณวิเศษทราบความดีอะไรมากคุณปฏิบัติไปตามเนี่ยข้อเนี้ยควรจะไม่เกิดขึ้นจิตใจเราก็จะเป็นผู้ที่ปรารถนาน้อยได้ในความหมายข้อนี้ธรรมะในข้อที่สองก็คือธรรมะเนี่ยเป็นของผู้สันโดษหรือหมายถึงว่าคนที่ยังไม่สันโดษสันโดษเนี่ยคือความที่ว่าอยากอยู่คนเดียวความที่ว่าอยากที่จะอยู่วิเวกหลีกเร้นไม่ได้ไปคุกคีกับใครข้อที่สามนั่นคือธรรมะของผู้สงัดข้อที่4คือธรรมะของผู้ที่ปรารภความเพียรข้อที่5นั้นเป็นธรรมะของผู้ที่มีสติ ข้อที่6นั้นเป็นธรรมะของผู้ที่มีจิตตั้งมั่นคือสมาธิข้อที่7นั้นเป็นธรรมะของผู้ที่มีปัญญาแล้วก็ที่8นั้นเป็นธรรมะที่มีความไม่เนิ่นช้ามีความไม่หน่วงเอาไว้ในทั้งหมดนี้ก็ความหมายในยะเดียวกันที่ว่าถ้าเรายังไม่มีสติหรือถ้าเรายังไม่มีความเพียรโอ้งั้นฉันคงจะปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ไม่ได้คือไม่ใช่อย่างนั้นไงนั่นก็จุดหนึ่งหรือจุดที่ลึกซึ้งขึ้นไปกว่าก็คือถ้าเรายังไม่มีสติยังไม่มีความเพียรยังไม่มีสมาธิคุณมาฝึกตามธรรมะอย่างเนี้ยคุณก็จะมีสติความเพียรสมาธิปัญญาแบบที่ว่านี้ขึ้นมาเพราะมันอยู่ในกระบวนการของการฝึกอยู่แล้วนี่เป็นสิ่งที่ควรทำให้บังเกิดขึ้นถ้ามาในหมวด9ข้อหมวดที่มี9ข้อที่ควรทำให้บังเกิดขึ้นท่านเอาสัญญา9ประการมาประกอบเอาธรรมะ9ประการนี้คืออะไรคือความกำหนดหมายคือสัญญาในความที่สังขารทั้งหลายมันไม่งามสังขารไม่งามข้อนี้หมายถึงเราจะเห็นของสวยๆงามๆที่เขากำหนดดูว่างามเนี่ยว่ามันไม่งามได้ไหมดูในอย่างผู้หญิงในสมัยยุคกลางเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ต้องท้วมๆเอวใหญ่ๆนี่แหละแล้วก็อ้วนๆนิดนึงเนี่ยโอ้งามมากแต่คนไหนผอมเปรียวแบบนางแบบขายาวๆในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาบอกไอ้พวกนี้ขี้โรคมันจะแบบไม่ดีไม่งามเออมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะยุคสมัยดูตัวอย่างเสื้อผ้าก็ได้โอ้แฟชั่นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยโอ้คนนั้นเขาอยู่ในสมัยนั้นเขาก็ว่างามแหละแต่พอมาในสมัยนี้ก็บอกโอ้เฉยไม่งามแล้วเนี่ยคือให้เห็นถึงความที่ว่าในปัจจุบันถ้าเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันงามมันรู้มันดีมันสวยคุณกำหนดหมายคือให้มีสัญญาความหมายรู้ในข้อที่มันไม่สวยไม่งามได้ไหมนี่คือในข้อแรกนี้ข้อที่สองคือความกำหนดหมายในความตายหมายถึงมรณะสัญญาในกรณีไม่ใช่ว่าแช่งว่าโอ้จะตายจะตายหรือคิดว่าโอ้ฉันติดโควิดฉันจะตายคือไม่ใช่หมายความว่างั้นนะนั่นคือแค่ครึ่งเดียวแต่ให้เข้าใจถึงความที่ว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายเนี่ยมีมากเออแล้วเรามีกุศลหรือเปล่านะที่ถ้าเมื่อเราตายไปเนี่ยจะไปไม่ดีถ้าคนกลัวตายแล้วตายนะทุกฝั่งไปไม่ดีนะเพราะอะไรนะไม่ใช่เพราะตายแต่เพราะความกลัวถ้าด้วยความกลัวแล้วคุณตายไปไปเป็นเปรตนะไปเป็นอสุรกายด้วยหรือไม่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เราต้องไม่กลัวตายความไม่กลัวนั่นน่ะคือหิริโอตัปปะเราต้องมีกุศลธรรมก่อนที่เราจะตายเราจะตั้งตนไว้ยังไงให้เรามีกุศลธรรมคือความดีความงามตรงนี้นึกถึงให้มันได้นี่คือมรณะสัญญามรณะสัญญาจะทำให้เรานึกถึงความดีได้ทำไมในข้อที่3คือความกำหนดหมายในอาหารว่าเป็นปฏิกูลคืออาหารเรปฏิกูลสัญญาว่าลองนึกถึงตอนที่มันออกมาดูสิว่ามันเป็นยังไงซึ่งในการทำการปฏิบัติข้อนี้ข้าพเจ้าจะนำมาพูดซ้ำในช่วงของจิตตวิเวกทำไมในข้อที่4คือความกำหนดหมายในความไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงว่าโลกทั้งปวงนั้นมันเป็นความไม่น่ายินดีอย่างไรข้อที่5นั้นคือการกำหนดหมายในความเป็นของไม่เที่ยงคืออนิจจสัญญาก็จะเห็นได้ว่ามันซ้ำไปกับข้อที่ผ่านมาด้วยคือเอาสัญญา7อย่างนั้นมาเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนี้เข้าไปก็เป็นสัญญา9อย่างเอาสัญญา9อย่างนี้มาเพิ่มไปอีกข้อหนึ่งก็เป็นสัญญา10อย่างซึ่งก็จะซ้ำกันในกับหมวดธรรมะที่มี10ข้อด้วยที่นี้ในข้อที่5ที่ว่ากำหนดหมายในความเป็นของไม่เที่ยงคืออนิจจสัญญาธรรมะก็ข้อที่6ว่าในสิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกข์นะนี่เราต้องกำหนดหมายเชื่อมต่อจากไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์ให้ได้ต่อมาอีกก็ข้อที่7ก็ว่าสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นอนัตตานะเชื่อมต่อมาในความเป็นอนัตตากำหนดหมายหมายรู้ในข้อนี้ให้ได้แล้วก็ที่8นั้นก็คือปหานะสัญญาความกำหนดหมายในการละข้อที่10นั้นก็คือวิราคธรรมว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นของที่ไม่ควรที่จะไปกำหนัดยินดีนั่นคือหมวดธรรมะ9ข้อ สัญญา9ประการที่ควรทำให้บังเกิดขึ้นต่อมาอีกท่านก็พูดถึงหมวดธรรมะ10อย่างที่ควรทำให้เกิดขึ้นก็คือเอาสัญญา9ประการเนี้ยมาเพิ่มเข้าไปข้อหนึ่งข้อไหนที่ท่านเพิ่มเข้าไปก็คือเอาหมวด7เมื่อตะกี้นี้ที่มันยังใช้ไม่ครบเอามาใส่ให้มันเต็มซะก็คือในนิโรธสัญญาความกำหนดหมายในความที่มันดับไปได้นิโรธคือความดับนั่นเองนี่ก็จะเป็นสัญญา10ประการเชื่อได้ว่าบางข้อก็ซ้ำไปซ้ำมาท่านฟังคือการจัดหมวดหมู่อันนี้คือเป็นทักษะของท่านพระสารีบุตรที่สามารถนำธรรมะในข้อต่างๆมาจัดหมวดหมู่กรุ๊ปปิ้งให้มันออกมาสวยงามตามการใช้งานเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างอันนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่านฟังเหล่านี้คือตามนัยยะของทัสสุตระสูตรในหมวดธรรมที่ควรทำให้บังเกิดขึ้นท่านใช้คำว่าอุปาเทตโภทีนี้ในการทำให้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องสร้างเหตุเงื่อนไขปัจจัยให้ดีเราสร้างเงื่อนไขเหตุปัจจัยไว้อย่างดีแล้วแน่นอนว่าถ้าเหตุปัจจัยเสื่อมความเสื่อมมันก็เกิดปรากฏถ้าเหตุปัจจัยของความเสื่อมมันไม่มีความเสื่อมมันก็จะปรากฏขึ้นไม่ได้หรือถ้ามีเหตุให้มันเกิดมันก็ต้องเกิดเราก็ต้องมีสติสัมปชัญญะในการรักษาหมวดธรรมะต่างๆข้อนี้ให้ได้ทีนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ว่าโอ้ฉันจะต้องไปทำหมดทุกสิ่งทุกอย่างคือเอาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ข้อใดข้อหนึ่งที่เราตั้งมั่นไว้ทำให้มันเกิดขึ้นให้มันได้เนี่ยเอาหลักๆสำคัญเลยอ่ะหมวดธรรมะ6อย่างที่ควรทำให้มันเกิดคือจริงๆแล้วดูเนี่ยมันก็แค่ข้อเดียวนั่นแหละในอายตนะทั้ง6คือเวลามีผัสสะมาแล้วก็ไม่ดีใจไม่เสียใจเป็นผู้วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ได้ทุกอย่างในฝั่งมันจะเหมือนเป็นจุ่มแหที่เราดึงเข้ามาดึงเข้ามาเนี่ยปลาทุกตัวแหทุกส่วนมันก็จะเข้ากลับมาหาผู้ที่ดึงนั้นด้วยสติสัมปชัญญะทั้งฝั่งเราตั้งเอาไว้ก็สามารถที่จะพัฒนาทำหมวดธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญบาง